وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. Na pale Ibrahim alipomwambia baba yake na kaumu yake, hakika mimi najitenga mbali na hayo mnayoyaabudu. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Isipokuwa yule aliyeniumba, kwani yeye ataniongoa. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Na akalifanya hili liwe neno lenye kubaki katika vizazi vyake ili warejee. Bal matta'tu haula wa aba'ahum hatta ja'ahum al-haqq wa rasulun mubin. Bali tuliwastarehesha hawa na baba zao mpaka ikawafikia haki na mtume aliyebainisha. Walamma ja'ahum al-haqq qalu hadha sihrun wa inna bihi kafirun. Na ilipowafikia haki wakasema, huu ni uchawi na sisi hakika tunaukataa. Wa qalu lawla nuzila hadha al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn 'azim. Na walisema, kwa nini Qur'ani hii haikuteremshwa kwa mtu mkubwa katika miji miwili hii? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un. Wani wao ndio wanaogawa rehma za Mola wako mlezi, sisi tumewagawanyia baina yao maisha yao katika uhai wa duniani na tukawanyanyua baadhi yao juu ya wengine kwa daraja nyingi. Kwa hivyo baadhi yao wanawafanya wenginewe wawatumikie. Ni rehma za Mwenyezi Mungu, ni bora kuliko hayo wanayoyakusanya. Walaula an yakuna an-nasu ummatan wahidatan laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddah. Laj'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yadhharun. Na lau isingekuwa watu watakuwa kundi moja, tungeliwajalia wanaomkufuru Rahmani wana nyumba zao zina dari ya fedha na ngazi zao pia wanazopandia. Walibuyutihim abwaban wa sururan alaiha yattakiun. Na milango ya nyumba zao na vitanda wanavyoegemea juu yake. Wazukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'u alhayati ad-dunya wal-akhiratu 'inda rabbika lil-muttaqin. Na mapambo, lakini hayo si chochote ila ni starehe ya maisha dunia tu, na akhira iliyoko kwa Mola wako mlezi ni ya wenye kumcha Mungu. Allahu akbar, Allahu akbar, la Muhammad, waambie hao wanaokanusha hadithi ya Ibrahimu pale alipomwambia baba yake, hakika mimi nimejitenga mbali na ibada ya kuiabudu hii miungu yenu ya uongo, lakini mimi namuabudu Mwenyezi Mungu aliyeniumba, kwani ni yeye ndiye atakayeniongoza kwenye njia ya haki. Kwa kuwatangazia hivyo, likawa hilo neno la tauhidi ni neno lenye kubakia katika dhuria zake ili wapate kulirejelea waliamini. Washirikina hawakutimiza matumaini ya Ibrahimu, wala mimi sikuwapatiliza papo kwa papo,